गीता ने पहले ये बताया है शरीर शरीरी तो दो में शरीर हरदम बिगाड़ रहा है, तुम निर्विकार रहने वाले हो, शरीर के साथ तुम्हारी एकता संभव नहीं है। तुम शरीर को जानने वाले हो, शरीर जानने में आने वाला है, शरीर नाशवान है, तुम अविनाशी हो, शरीर प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, तुम निरंतर सदा रहने वाले हो। शरीर रहने वाले नहीं है, तुम जाने वाले नहीं हो। शरीर का तुम्हारा दो विभाग है, नित्य सर्वगत स्थान सनातन अभ्युत अचिंत्योम अभव्योम उचित। ये जितने चीज है शरीर के साथ नहीं उठते, तथे दिया अगले दिया शेष अवृत्य सर्वगत स्थान रचनोयम सनातन अभ्युतोयम अचिंत्योम अविकारी उचित। तस्मादेव मृत्यु इस तरह से आत्मा को जान लो, तुम शोक नहीं होगा। तो उस लोगों में शरीर को बताएगा नित्य व्रत मानते हो तो शोक नहीं हो सकता। शोक चिंता तो इनको नित्य मानने से होती है, जो मान्यता तुम्हारी गर्व है, इनको मानना उचित नहीं है। ब्राह्मण में जब बाली का श्री शांत हो गया तो भगवान कहते हैं शीतल पालो गणेश समीरा पंचरथम शरीरा पांच रचते हैं सोतन तो होते है यागी शोभा जीव लेते हैं वही हुआ। वो तो नाशवान है, ये रहने वाला अविनाशी है। वो अविनाशी जैसे में चला गया और विनाशी रह गया तो रूह किस लिए तो ध्यान लगी उपजा ज्ञान चरण तब लगी, उसको ज्ञान हो गया तो फिर बरदा मांगा बरदान भगीजा। तो ज्ञान हो गया तो मातम क्या होगा, तो शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, अलग मानने से ज्ञान हुआ उनको। क्यों कह दिया कृत्र पावक अगर समय पंच रच दिया अदम शरीर सबसे पंच रचित है, तुम प्रतिनिध पंच रचित थोड़ी हो, तुम तो नित्य हो। जीव नित्य वो कही लगे होगा, सारे अनित्य है इसलिए उन्होंने बनता नहीं, जीव नित्य है ईश्वर बनता नहीं, शोक बनता ही नहीं, हो नहीं सकता शोक, वो नित्य है। तो ये आत्मा नित्य है, नित्य रहने वाला है, कभी मिटने वाला नहीं है। बुद्ध ग्राम से वायम भूतो भूतो प्रलीयते, अभी बताया भूतो भूतो प्रलीयते, भूतवा पैदा हो गए फिर रहे बताओ, फिर भूता हो फिर पैदा होता है, फिर पैदा हो तो फिर लीन होता है। तो लीन होने वाला शरीर है और ये लेने वाला नहीं है, ये निरंतर रहने वाला है, अनेक गुणों में जाने वाला है। तो ये नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर को लेके चिंता करो तो शरीर तो नित्य है ही, चिंता ना नित्य को लेकर होती ना अनित्य को लेकर, चिंता होती है स्वार्थ को लेकर। अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब होती चिंता। तो ये तो गलती की बात है। स्वार्थ तो कई बार होता है, कई बार नहीं होता। ये मैं शोक की बात कौन सी है? तो शोक इनको नित्य मानने से होता है, अनित्य मानने शरीर को होता नहीं। शरीर सदा बिकारी है, एकदम बिकार है, बिकार ना सुधो भी देते ना भाव भी नहीं सकता, हरदम बिकार होता है इसमें। इसी क्या चिंता है? और स्वरूप में बिकार कभी होता नहीं तो इसमें चिंता नहीं। चिंता न करके फिर अगर ज्ञान योग का उपदेश दिया, कर्म योग का उपदेश पहले कर्तव्य धर्म बताए 8 श्लोकों में 33 से 38 तक, और ऐसा थे बेटा सांख्य बुद्धि योगी तुम्हारा स्वरूप। सांख्य में कही कि चिंता करनी नहीं चाहिए। अब योग के विषय में शुरू, तो योग के विषय में भी परिवर्तन होने वाला है। ये सारी संसार का है। एक बात बहुत विलक्षण कही, ये ज्ञान योग में है जिसमें शरीर के साथ संयोग नहीं, ऐसा शरीर है। तो शरीर सब शरीर की संसार की सेवा के लिए, ये अपने लिए नहीं है। जो सामग्री है, शरीर है, पार्श्वती सामग्री है, वो सामग्री अपने लिए नहीं है। यही खास है बात, ये संसार के लिए है, संसार की है। अपने पास है, थोड़ा दिन रहेगी, थोड़ा दिन के बाद ये रहेगी नहीं अपने पास में। सेवा करने के लिए है, सेवा के लिए ही है। ये बात समझने की है विशेष। शरीर आदि तुम्हारे काम में आने वाली चीज नहीं है, ये सेवा की सामग्री है। उसको अपने स्वार्थ की सामग्री मान ली, ये दुख की बात है। तो आप सबको ये मानना है कि शरीर और शरीर आदि साथ में सामग्री, ये सब सेवा के लिए है। आज ये सेवा के लिए मान रहे तो आज बड़ी शांति मिल जाए। ये तो भाई सारा सेवा के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं। केवल सेवा की सामग्री, केवल सुख पहुंचाने की सामग्री, दूसरों को सुख देने की सामग्री है, अपनी है ही नहीं। इस वास्ते संसार का सुख अपने रहता ही नहीं, क्योंकि अपने लिए है नहीं, कैसे रहेगा? तो संसार के लिए है, सेवक के लिए है। तो संसार की सेवा करो इसे, तो अपने शरीर से, शरीर की जो सामग्री है, इस सामग्री से सभी सेवा करो। ये खास बात है। खास बात को न मानने से दुख होता है। भगवान कहते हैं इसे दुख मत करो। ये तो जात और नित्यवृत है। रोजाना पैदा होता है, पैदा होता है मरता है, पैदा होता है मरता है, ये हरदम जाते नष्ट होता है, हरदम ही खत्म होता है। तो खत्म होने वाली चीज को तो नष्ट करने वाली चीज को तो अच्छे उपयोग में लगाओ, दूसरों के हित में लगाओ। ये स्थायी रहने वाला नहीं है, ये जाने ही वाला है। इस वास्ते इसको हित में लगाओ, तुम्हारी शांति हो जाए। इनको अपना मानने से अशांति होती है कि वो अपना रहेगा नहीं, अपना है नहीं, अपना रहेगा नहीं, अपना साथ में रहते मरने वाला नहीं है, सुख की सामग्री नहीं है। ये दूसरों की सेवा के लिए है, ये पहले मान देना चाहिए। तो सेवा की है, सेवा की सामग्री माने। अपना परमात्मा है, अपना तो नित्य परमात्मा है भी। ये आगे बताइए बात, पहले ये बताइए सेवा के लिए, वो आगे बताइए। लोके द्विधा निश्चय प्राप्त होता है, मैं ज्ञान योगी संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम। ज्ञान योग संख्य मिले कर्मयोग है योग योगी तो कर्मयोग में सबको सुख पहुंचाने से सुख होता है। ये एक पक्की बात है कि सबको सुख पहुंचाने से सुख होगा, सत्य सुख होगा, स्वाभाविक शांति मिलेगी। क्योंकि दूसरों में सुख की सामग्री है या अपनी नहीं है, अपने लिए है ही नहीं और नाशवान है। आप अविनाशी हो, नाशवान है आप अविनाशी हो, नित्य निरंतर रहने वाले हो आप, हरदम रहने वाले हो। शरीर की तरह आप नष्ट होने वाले नहीं हो, वो शरीर नष्ट होने वाला ही है, दो स्वभाव है। स्वभाव तो स्वभाव इनका स्वभाव ही जैसा ही है कि हरदम परिवर्तन होता है। इस बात जैसी सेवा में इसका मिलेगा, सेवा में लगा दो थे अपने सामग्री सुख की नहीं समझोगे, सेवा की सामग्री समझोगे तो आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, मस्ती आ जाएगी, आनंद रहेगा। वही चीज सेवा में लग गई, अब सेवा में और भी लगाना है। अपनी मान है सुख सामग्री भोगने की सामग्री मारने से दुख होता है। अपने न मांगो सेवा में लगाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा विषन्तु भवेत्। सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबको आनंद हो, ये सत्संग करने से ये मालूम होती है। सत्संग बिना इसका ज्ञान नहीं होता, ज्ञान हुए बिना अज्ञान से उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम से दुख होता है। ये दुख मिटेगा नहीं जब ये मानो कि अपनी सामग्री नहीं है, केवल सेवा की सामग्री है, तो सुख होगा करके दे दो। ऐसे सब सेवा की सामग्री, सब सेवा करो, सुख पहुंचाओ हरेक को, तो आपको सुख होता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है, सुख देने सुख होते है, दुख देने भी हो। सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सब सुखी हो जाए, सबके निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल बताए, आपने आनंद मंगल बना रहे, दूसरों के आनंद मंगल बताए, सुख रहे, सबके सुख बना रहे। सर्वे भवन तो सुखिना, खास बात यही है कि दूसरों की सेवा के लिए वस्तु मिली है उस वस्तु की सामग्री मान ली, यही फालतू का कारण है। अपने सुख की सामग्री नहीं माने इसको, आनंद आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जो संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वे अपने सुख के लिए नहीं हुए हैं। अनेक तरह कष्ट सहे, दूसरों को सुख दिया है, वे सुखी तभी सुखी हुए हैं। अरे सर्वे भवन्तु तो सुखिनः, सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा विषन्तु, कोई दुख का भागी ना बने। जो भगवान की प्राप्ति करो, भगवान के भजन में सब सुख होता है, ज्ञान के बीच में, ज्ञान मार्ग में तो आप सुख हो, दूसरों त्याग करो, और भक्ति के मार्ग में आप ही सुख हो, दूसरों में सुख करो, मौज करो हरदम। सुख स्थायी हो, इसको सुख सामग्री मत मानो, हरदम रहने वाला भगवान है, भगवान का भजन करो, सुख रहेगा हरदम। भगवान अपने हैं, उसे मानने से सुख रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा। अरे उसके नाते सबकी सेवा करो, भगवान के नाते, तो भगवान के नाते सेवा करने से आनंद ही आनंद रहेगा। भगवान के नाम का जप करो, भगवान को याद रखो, भगवान हमारे हैं, और सब भगवान की चीजें हैं। ज्ञान मार्ग में तो सब संसार की चीजें संसार की ओर लगाओ, और भगवान के भक्ति में भगवान की चीजें हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए दूसरों की चीजें सेवा में लगाओ। दूसरों की सेवा लगाने से भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे हमारा आनंद होगा। जैसे स्त्री अपना काम और अपने सब धंधा मानते सब घर वाला सुख के लिए, तो सबके सुख के लिए तो काम करती है, रसोई बनाती है, सबको भोजन कराती है, इसमें प्रसन्नता रहती है, तो उसे ही प्रसन्नता होगी, उसमें प्रसन्नता होगी। इसी तरह से भगवान की चीजें है, भगवान के काम में लगानी है, अपने उसको नहीं लेना है। ये काम शुभ है, भक्ति का काम शुभ है, सरल है, बढ़िया है, शुभ काम चीज है। ज्ञान मार्ग तो कठिन है, ज्ञान मार्ग और ज्ञान कर्म मार्ग ये दोनों ही कठिन है। भक्ति से शुभ है, भक्ति शुभ है, काम वही होता है। ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से होगा, वही ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से हो जाएगा। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान की दाते सबकी सेवा करो, सबके दाते भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, तो आनंद ही आनंद हुआ। तो निरंतर भगवान की सेवा के लिए सामग्री है, भगवान को देना है, सभी देना है भगवान को। सर्वे भगवान तो सर्वे निरामया, सबको आनंद हो, किसी को दुख न हो। सातवें से बारह तक ये सामग्री सब भगवान की है, इसका दोबारा लिखा है। एक पुस्तक दी है नहीं, उसमें यही बात बताई है कि सब सामग्री भगवान के लिए है। मैं भगवान का, हमारी सामग्री सब भगवान की, सब भगवान की, भगवान की आनंद ही आनंद चीजें, मस्ती मस्ती। भगवान की सेवा करो, अपनी सेवा करो, सबकी सेवा करो। भगवान के नाते जैसे पतिव्रता स्त्री पति के नाते सभी सेवा करती है, अपना संबंध तो पति के साथ मानती है, और सेवा कर सबके साथ करती है। सबकी सेवा करने से उसको प्रसन्नता होती है, अरे प्रसन्नता में उसका कल्याण है। किसी से अपना मतलब चाहती ही नहीं, पति से भी अपना सुख नहीं चाहती है, पति को सुख हो, उसको आराम हो, ऐसे भगवान को आराम हो, भगवान को आराम पहुंचे, भगवान को सुख हो, तो भगवान के सुख भगवान से ही होता है, और भगवान की जनता समझ जनता से ही भगवान को सुख होता है। अपने बालक को सुखी देख कर ही हरेक सुख होगा, इसी तरह से भगवान के सब है, और भगवान सुखी होने से भगवान सुखी होंगे। इस बात से भगत का काम होता है सबको सुख पहुँचाना, सबको आराम पहुँचाना, सबको सुख पहुँचाना। तो सामग्री सब भगवान की, और मकान सब भगवान का, और हेमय भगवान का, और ये सब भगवान के, ये पांच बातें पंचामृत है। मैं भगवान का, मेरी सामग्री भगवान की, मैं कमोश हूँ भगवान का, और सेवा करूँ भगवान की, ये भगवान के हैं, और मैं भगवान का हूँ, सामग्री भगवान की है। परमात्मा की मानने में बड़ा आनंद है। बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। भगवान की कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त होती है, तो उसमें ही आनंद होता है, और परिणाम में ही आनंद है, और काम में भी आनंद, अब वर्तमान में भी आनंद, और परिणाम में भी आनंद। भगवान को याद करना भगवान की सपना बुरी है, भगवान ही समझ राजी होना, केवल प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहना केवल प्रसन्न रहना ये तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यतो मौन मात्मे निग्रह भाव संतुष्टि तपोमान समुच्चते। मन की प्रसन्नता आत्म रखना ये तपस्या तपस्या। तपस्या में दुख होता है पर ये तपस्या में सुख होता है। हरदम प्रसन्न रहना भगवान की कृपा समझनी, हरदम कृपा में मस्त रहना। आपको सुख होगा, दुनिया को सुख होगा, सब समय सुख होगा। मैं भगवान का सब सामग्री भगवान की, भगवान में सुख पहुंचाना है। भगवान में सुख पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष में जो ये चीज दिखते है, ये दिखते है भगवान की सब है। भगवान का परिवार है, भगवान के बाल बच्चे हैं। भगवान के बाल बच्चों की सेवा करने से, अपने बालकों की सेवा करने से मालिक राजी होता है। ऐसे भगवान प्रसन्न होंगे। अरे भगवान की प्रसन्नता ही हमें मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं। स्वास्थ्य भगवान का समझते भगवान की सेवा कर। एक वो बनाए हुआ पन्ना जिसमें ये पंचामृत लिखा है, सब हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के दिलों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है जो सब वरण देने वाला है, सबको सुख देने वाला, सब वरण देने वाला। वो घर में रहना चाहिए, याद करना चाहिए, भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा करनी है, हरदम भगवान की सेवा करनी है। अपने सुख के लिए तो पशु पक्षी आदि है, तीन तरह के पशु है। जो पशु है वे केवल अपना सुख ही सुख चाहते हैं, अपना सुख ही सुख चाहते हैं, ये पशु नहीं है। और जो त्यागी है वे दूसरों को सुख चाहते हैं, दूसरों को ही आराम चाहते हैं, दूसरों को सुख देना चाहते हैं, वे संत त्यागी है। और त्यागी होते हैं वे अपने को सुख चाहते हैं, औरों को सुख देते हैं, अपने को सुख चाहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उसका भी सुख अपने को मिलेगा, अपने को सुख मिलेगा। इस बात से औरों को सुख देते हैं, औरों को सुख देने का मतलब नहीं है, अपने सुख देने का मतलब है। तो अपने सुख के लिए केवल बने हुए पास पर हुए मन से जो सुख दे करके सुख देने वाले है और त्यागी है जो केवल सुख देने वाले भगवान के। इस वास्ते भगवान के भक्तों से सबको सुख मिलता है, सबको आराम मिलता है, क्योंकि उनको सुख लेने की इच्छा नहीं होती, उनको देने की इच्छा होती। इस वास्ते भक्ति हमारे बड़ा सुगम है, आनंद है। जिसका भगवान नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना, भगवान स्वामी है, हम दास है भगवान के, ऐसे समझना और रात दिन भजन में मुस्त मत रहना, भगवान के भजन में मुस्त रहना, आनंद आनंद में मुस्त रहना, भक्ति का काम है। हरदम मस्त रहना, हरदम मुक्त रहना, हरदम प्रसन्न रहना, ये तपस्या है। मतलब प्रसाद सौम्य तो मौन वात विग्रह भाव सरशुद्ध तपो मन सुनते थे। सर्वे भवंतुर्मिना सर्वे सुख हो जाए, सब निरामय हो जाए, किसी को रोग न हो, सब निरोग हो जाए, सबको शांति मिले। देखो अपनी भावना शुद्ध होने से मन स्वयं शुद्ध होता है। इस भावना शुद्ध करने में जोर क्या आया, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुख हो जाए, सबके रोग मिट जाए, सबके आनंद हो जाए, सभी सुखी हो जाए। सब भाव भरने से दुनिया सुख होती है। और सब में सुख होगा वो सुख हम भी लेंगे, उसमें हम भी सुखी होंगे। हमारा हरेक काम हरेक को सुख देने वाला हो जाए। जीवन ही सुख दिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए, मनुष्य का जीवन ही अपने को सुख पहुंचाओ औरों को भी सुख पहुंचाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 21 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।